Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 6. Дык вось, Кібіча ў 1994 годзе я ледзь не арыштаваў, ведаеце за што? За адзіны рубель. Маладзейшыя, мусіць, і не ведаюць, што бацькам гэтай ідэі быў зусім не Лукашэнка. Беларускі прэзідэнт толькі падхапіў яе, калі спатрэбілася згуляць у інтэграцыйную гульню. А першым пра адзіную рублёвую прастору з Расіі загаварыў прэм'ер Кебіч. Абяцанка ўзбагаціць суайчыннікаў за кошт далучэння да грошавай сістэмы вялікай усходняй суседкі здалася прывабным прадвыбарчым козырам. Тады ж Кебічава каманда пачынала ўжо рыхтаваць глебу для ягоднага прэзідэнцтва. Дык вось, цэлая дэлегацыя на чале з прэм'ерам выбралася тады ў Маскву дамаўляцца з Чарнамырдзіным пра агульную валюту. Быў там, дарэчы, тагачасны старшыня Нацбанка Станіслаў Багданкевіч. Ён пад тэкстам дамовы пра адзіную рублёвую прастору пазначыў сваю асаблівую думку на конт двух пунктаў. Я потым жартаваў, што гэта яго, можа, і ўратавала б у выпадку горшага сцэнару. А жорсткі варыянт дзеянняў з боку заканадаўчай улады прапаноўваўся такі: арыштаваць усіх сяброў дэлегацыі пасля іхняй вандроўкі ў Маскву, бо тыя дамоўленасці пярэчылі канстытуцыі. І мы ў кіраўніцтве Верхоўнага Савета абмяркоўвалі пытанне пра арышт на поўным сур'ёзе. Праўда, узважыўшы, вырашылі не напаляць абстаноўку напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Галоўны аргумент быў такі: без ухвалы з боку парламента тая паперка на конт рублёвай зоны нічога не вартая. Так яно ў выніку і атрымалася. Кебіч прайграў выбары, і ягоная задума ляснулася. Але я хачу сказаць пра іншае. Адчуваецца, якая тады была вага у законодавчай улады. Гэта цяпер дэпутаты пераважна штампуюць праекты, падрыхтаваныя ў прэзідэнцкім атачэнні. Калі асобныя сябры палаты прадстаўнікоў спрабавалі выказаць адрозную думку, дык іх адразу пачалі цкаваць, як тую групу «Рэспубліка». А ўжо пра тое, каб кіраўніцтва адной ці другой палаты адважылася пярэчыць галаве дзяржаве, дык і гаворкі няма. Ну а пра які дзяржаўны росквіт можна гаварыць, калі знішчаны элементарны падзел уладаў? Вядома ж, прыстасаванцам жыць лягчэй, трэба толькі справна рохкаць каля карыта ў двукосі, кажучы словамі самого прэзідэнта. А некалі спікеру, напрыклад, трэба было штодзень трымаць удар. У студзені 94-га, калі мне зусім нечакана прапанавалі вылучыцца на старшыню Верхоўнага Савета, жонка з дачкой адразу ў гвалт, маўляў: «Ці ты зусім галавы не маеш?» Тады ж, хто памятае, парламенцкія паседжанні часцяком трасляваліся ў наўпростым эфіры. І мая радня досыць нагляделася, як парламенцкая большасць дзябла спікера Шушкевіча. Вось і кажа жонка: «Яго з'елі і цябе з'ядуць». Зрэшты, пасля Шушкевічавай адстаўкі атмасфера ў Верховным Савеце на нейкі час паспакайнела. Высілкі перайшлі ў канструктыўнае рэчышча. Артыкул за артыкулам мы пачалі даволі шпарка прасоўвацца да прыняцця канстытуцыі. А датуль праект марынаваўся ў парламенце года са два. Цяпер вось хто-ніхто кажа, што гэта была трагічная памылка уводзіць у дзеянне канстытуцыю з пасады прэзідэнта. Маўляў, так і выпусцілі джына з пляшкі. Але я ж і па сёння лічу, што нічога злачыннага мы тады не зрабілі. А дакладна магу засведчыць, што многія дэпутаты шчыравалі над праектам зусім не дзеля Кебіча. Хоць безумоўна, у яго было моцнае лобі, і прэм'ерскае атачэнне штодзень нашэптывала Вячаславу Францавічу, што той без 5 хвілін прэзідэнт. Аднак большасці парламентароў, якія стаміліся ад трохгадовай тузаніны паміж Шушкевічам ды Кібічам, падавалася, што канстытуцыя найперш пакладзе канец безладдзю. Бо ўзмацнення ўлады і цэнтралізацыя сапраўды востра стаялі на парадку дня. Што да Кібіча, дык увогуле стасункі ў мяне з ім былі нармальныя, працоўныя. Лічыў і лічу яго чалавекам разумным, моцны гаспадарнік у добрым сэнсе слова. Ён, як і я, заходнік. А выхадцы з заходняй Беларусі, паводле маіх назіранняў, болей хіліцца да рынкавай эканомікі, чым, напрыклад, магілёўскія кадры. Было, што ён мяне і нефармальна вітаў у сваёй рэзідэнцыі ў Драздах, і я, у сваю чаргу, як працаваў спікерам, запрашаў яго, як кажуць, на чарку гарбаты. У Драздах, дарэчы, я пражыў амаль што 2 гады. Пра тое асобна потым распавяду. А цяпер яшчэ колькі слоў пра Кібіча. Хто-ніхто падкрэслівае, што да той чаркі гарбаты у прэм'ера, маўляў, залішняя цяга была, чым ягоннае атачэнне і карысталася. Сапраўды, паводле маіх назіранняў, ад напояў мацнейшых за лімонад Вячаслаў Францавіч не адмаўляўся. Мог узяць чарку і з простым чалавекам, і з кіраўніком. Ведаеце, а без такой школы савецкі гаспадарнік проста не мог, як тады казалі, вырашаць пытанні. У тагачаснай размеркавальнай эканоміцы любыя рэсурсы трэба было выпрошваць. У звязку з любой драбязой даводзілася улагоджваць вышэйшае кіраўніцтва, каб атрымаць на нейкай паперчыне патрэбную рэзалюцыю. Карацей, дзелавое жыццё трымалася на нефармальных дамовах пад звон келіхаў у пакоі адпачынку ці лазні. Жыццёвую школу савецкага прамыслоўца мусіў прайсці і колішні дырэктар завода Кібіч. Пры гэтым ён умеў слухаць суразмоўцаў. З ім можна было спрачацца, яму мела сэнс нешта даказаць. Калі ж назіраю па тэлевізіі цяперашнія нарады ў самой галоўнай рэзідэнцыі, дык просіцца параўнання з гульнёй у адны вароты. Я, дарэчы, былы футбаліст, пра свае спартыўныя подвігі яшчэ распавяду. Цяпер вернемся ў 94 год, калі нарэшты дабілі праект канстытуцыі. Сапраўды думалася, што моцная ўлада дапаможа ўтаймаваць безладдзе ды эканамічны крызіс. Але сталася іначай. Пасля першага туру прэзідэнцкіх выбараў Кібічу ўжо нічога не свяціла. Хіба што быў адзін выратавальны варыянт адмяніць другі тур. А падстава акурат надарылася. Памятаеце тую цёмную гісторыю, што адбылася пад Лёзнам, калі нехта прадзіравіў кулямі «Мерседес», у якім ехаў кандыдат Лукашэнка. Надта ж загадкавыя былі акалічнасці таго інцыдэнту, які дадаў нямала ачкоў змагару з карупцыяй. Не буду тут варушыць усялякія версіі, адну скажу. У Кібіча, як лукашэнкавага канкурэнта, былі ўсе падставы звярнуцца ў Цэнтрвыбаркам і запатрабаваць адмены другога туру. Сама мала да высвятлення ўсіх дэталяў лёзінскай гісторыі. Зазначу, што і па сёння яны не высветленыя. Але зараз пытанне іншае. Чаму Кібіч пабаяўся адмяніць другі тур? Асмелюся выказаць тую версію, што даходзіла да мяне з розных бакоў. Рэч у тым, што ў выпадку адмены другога туру уся паўната ўлады да новых выбараў пераходзіла ў рукі спікера. Гэта значыць, гаспадаром становішча ў краіне станавіўся ніхто іншы, як Мячаслаў Грыб. Уяўляеце, як можна было, мовячы па-сучаснаму, раскруціцца за 3 месяцы да новай электаральнай кампаніі. Адразу падкрэслю, што такіх амбіцый у мяне і блізка не было. Але і ў Кібічавай, і ў Лукашэнкавай камандзе, наколькі ведаю, былі ўпэўненыя, што я вяду сваю гульню. Так ці іначай, Кібіч улетку 94 года пайшоў да канца насустрач свайму палітычнаму краху. Можа, у ягоным атачэнні хтосьці працаваў ужо і на канкурэнта. Я не магу ў кагосьці тыкаць пальцам. Адно вы самі ведаеце добра. Пэўныя асобы з Кібічавай каманды удала пераселі потым у крэслы паплечнікаў Лукашэнкі. Напрыклад, палкоўнік Заметалін ці Міхаіл Мяснікович. Наконт апошняга ведаю яшчэ адзін цікавы момант. На пачатку 90-х адзначаў 60-годдзе тагачасны кіраўнік Гродзеншчыны Арцеменя. Той самы, якога потым застрэлілі. На юбілей з'ехалася, бадай, уся кіроўная эліта Беларусіі. Толькі самаго прэм'ера Кібіча не было. Дык вось, там у Гродні пад добрую чарку наменклатура адзінадушна абвесціла правадыром Мясніковіча. Я там не быў, але даведаўся пра пікантную акалічнасць адразу з некалькіх даверу вартых крыніцаў. Кіраўнік камісіі ў справе нацыянальнай бяспекі павінен быў мець і такую інфармацыю. Натуральна, Кібічу пра тую таемную вячэру даклалі яшчэ хутчэй. Той, казалі, толькі пасмяяўся, маўляў, прымаю да ведама. Пазней у эпоху Лукашэнкі норавы зрабіліся нашмат болей жорсткімі. Аднаго толькі падазрэння ў нелаяльнасці да найвышэйшай асобы стала дастаткова для безлітаснай разборкі. Дарэчы, дасюль гуляе версія, што Лукашэнку на камісію ў справе барацьбы з карупцыяй вылучылі Кібічавы людзі. Маўляў, скарыстаем выкрывальніцкі імпэт старшыні калгаса, каб зваліць спікера Шушкевіча. Тое, што пра скрыню цвікоў Лукашэнку мог нашаптаць нехта з кібічаўцаў, я цалкам дапускаю. Але што ўвогуле быў такі хітры план зрабіць шклоўскага таварыша Таранаў супраць Шушкевіча, дык я вам скажу наўрад ці. Пра тое, як яно было насамрэч, я распавяду наступным разам. Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка.